सामवेद तृतीयोध्याय, अभितवा शूर से लेकर तस्थुष। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शक्तिमान ईश्वर, जैसे बिना दोही हुई गायों का थन दूध से भरपूर रहता है, ऐसे ही प्रेम से भरपूर हृदय से हम चराचर संसार के स्वामी आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। तम सिद्धि से लेकर काष्ठवर्त दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ईश्वर, उपासक लोग अन्न आदि संपत्ति को पाने के लिए तुझे ही पुकारा करते हैं। हम मनुष्य उपद्रवों के बढ़ जाने पर तुझे ही पुकारते हैं, तथा संग्रामों में घुड़सवार वीर भी रक्षक रूप से तेरी ही पुकार करते हैं। अभी प्र व से लेकर शिक्षति तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे स्तुति करने वालों, तुम सब ईश्वर के वास्तविक ज्ञान के लिए उनकी स्तुति करो, जो सिद्धि देता है, जो बराबर दानी है, असंख्य धनों का स्वामी है और उपासकों को हजारों प्रकार से संपत्ति देने वाला है। तम वो से लेकर घर भी निर्वा महे चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, गौशालाओं में बछड़े को गाय के समान हम तुम्हारे दुख निवारक तथा अन्न आदि से आनंदित करने वाले काम आदि शत्रुओं के नाशक परमेश्वर की वेद वाणियों में स्तुति करते हैं। तरो भिर्वो से लेकर कारिनम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, जैसे संग्रामों में अपनी रक्षा के लिए कोई उपकारी वीर को पुकारे, ऐसे ही बाधाओं के आने पर अपनी रक्षा के लिए अमृत रस तैयार किए जाने वाले कल्याणकारी यज्ञ में संपत्ति दाता और गुणों से महान तेरा इस साम के द्वारा गुणगान गाते हुए शीघ्र आवाहन करते हैं। तरनेरी से लेकर सद्रुवम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शीघ्र मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला पुरुष हो, बुद्धि की सहायता से योग बल पाना चाहता है, इसलिए हे ईश्वर, जैसे बड़ई अच्छी लकड़ी के चक्के को ढालू बना लेता है, ऐसे ही बहुतों से पुकारे जाने वाले स्तुति के द्वारा अपने अनुकूल स्वीकृत करता है। पिबा सदस्य से लेकर ते धीय सात पांच लोग जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, तू हमारे सरस शुद्ध ज्ञान की रक्षा कर, समी लोगों को आनंदित कर, तो सर्वव्यापक है, हमारी उन्नति के लिए तू हमें ऐसा ज्ञान दे जिससे हम तेरे निकट आ सके। तुम हे ही आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, तू प्राप्त हो, सदाचार की रक्षा के लिए ही हमें संपत्ति दे, हे सबसे बड़े दानी, इंद्रियों की भलाई और हमारे कल्याण के लिए प्राण को पुष्ट कर। ना ही से लेकर कामिन नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्राण और मुख्य प्राण में से कोई एक को भी छोड़कर नहीं चलता है, बल्कि सबको साथ लेकर ही चलता है। आज कामना करने वाले हमारे सब प्राण एक साथ आनंद रस का पान करें। मां से लेकर ना संस्था दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे मित्रों, सत्य से विपरीत मत बोलो, किसी को दुख मत दो, कामनाओं की पूर्ति करने वाले ईश्वर की सम्मिलित स्तुति करो तथा जगत में वेद मंत्रों का पाठ करो। पहली दृष्टि समाप्त। ना किष्टम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पुरुष श्रद्धा प्रोत्साहन देने वाले स्तुति के योग्य, महान, सबके ऊपर विराजमान, संसार के अधिष्ठाता ईश्वर को अपना स्वामी समझकर अनेक प्रकार के कर्मों से अपने अनुकूल करता है, इस संसार में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। या रिते से लेकर तम पुना दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सकल संपदाओं का स्वामी घट पट घट घट वासी परमेश्वर आरंभ की अवस्था में गर्दन से लेकर रक्त पर्यंत समस्त संधियों को रज्जु तथा जोड़ने के लौकिक साधन के बिना ही जोड़ता है और फिर शीघ्रता से समस्त शरीर को निर्मित कर देता है। आत्वा से लेकर सोमपीते तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, सैकड़ों अथवा सहस्त्रों शीर रूपी रथ में युक्त अर्थात शरीरी ब्रह्मज्ञानी केशधारी मनुष्य आनंद प्राप्ति के लिए तुझे प्राप्त करते हैं। आज से लेकर ताम इही चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मोर के आनंद देने वाले पंखों के समान अनेक रंग वाली किरणों के द्वारा सूर्य लोक को प्राप्त होता है। जैसे बंधन हाथ में लिए व्याध पक्षियों को फंसा लेते हैं, ऐसे ही उसको कोई अंधकार आदि रोक नहीं सकते। वह धनुष से धनुषधारी के समान सब रोकने वालों को लांग कर प्राप्त होता है। त्वमंग प्र से लेकर ते वाच पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे शक्तिमान प्यारे प्रभु, तू देव है, तू मनुष्य जाति की प्रशंसा करता है। हे ऐश्वर्यवान, तुझसे बढ़कर दूसरा कोई सुखदाता नहीं है, मैं तेरी स्तुति करता हूं। तम इंद्र यशा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, तू यशस्वी है, तेरे में किसी कमी का अनुभव नहीं होता है और तू पूर्ण तथा बलों का स्वामी है। तू मनुष्य को धारण करने वाला है, किसी की प्रेरणा के बिना तू अकेला ही, जिनका सामना करना कठिन होता है ऐसे ही बहुत अज्ञान का अंधकार को नष्ट कर देता है। इंद्र से लेकर अनस्य सात्य सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भजन करने वाले हम विद्वानों की उन्नति के लिए कल्याणकारी यज्ञ के प्रारंभ तथा समाप्ति पर और संपत्ति को पाने के लिए भी ईश्वर को ही पुकारते हैं। इमा उत्वा पुरोवसो आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सकल संपत्ति के स्वामी ईश्वर, जो ये हमारी वाणियां हैं वे तेरा वर्णन करती हैं। अग्नि के समान तेजस्वी पवित्र विद्वान जन मंत्रों से तेरी स्तुति करते हैं। उदुते से लेकर रथा इव नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सदा विजय करने वाले संपत्तिशाली और भली भांति रक्षा करने वाले रथ वेग से चलते हैं, ऐसे ही ये हमारे मधुर वाणियां मुख से बाहर निकल करके चारों तरफ वेग से फैलती हैं। यथा गौरी अपार से लेकर सो सचा पिब दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जीव, जैसे प्यासा मृग पानी से पूर्ण किंतु घास रहित तालाब के तट पर जाता है, ऐसे ही मित्रता हो जाने पर मेधावी पुरुषों के मध्य शीघ्र और मिलकर अमृत रस का पान करें। इस तरह से दूसरी दस्ती समाप्त। भगम ना ही त्वा से लेकर चरामसी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्राकर्मी वेदवाणी के स्वामी ईश्वर, सारी रक्षाओं के साथ मेरे मनोरथ को पूर्ण कर, क्योंकि हम यशस्वी ऐश्वर्य के समान संपत्ति दाता तुझ प्रभु के अनुकूल आचरण करते हैं। या इंद्र भुज दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे संपत्ति के स्वामी ईश्वर, तो सुख के स्तोत्र पवनों से जिन प्राणों को पुष्ट करता है, उन प्राणों से स्तुति करने वालों को बलवान कर तथा जो तेरी शरण में ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपस्थित है उनको भी बलवान बना। प्रमित्राय से लेकर रासु गायत तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सत्य में स्थित मनुष्य, तुम मित्र स्वरूप न्यायकारी परमेश्वर के लिए उपयुक्त तथा वर्णीय विद्वान और राजाओं में संबंधित वेदमयी वाणी वास्तोत्र का गान कर। अभित्वा से लेकर पूर्व्यम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर योग्य मनुष्यों, मैं धावी और ब्रह्मचारी अपनी पूर्ण रक्षा के लिए तेरी स्तुति करते हैं और तुझ आदि पुरुष की प्रशंसा करते हैं। प्रवा इंद्राय ब्रहिते से लेकर शत पर्वना पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे स्तुति करने वाले लोग, तुम लोग महान ईश्वर के लिए साम का गान करो। वह अनंत ज्ञान वाला है, पापनाशक वह परमेश्वर सैकड़ों बार वाले वज्र के समान दुर्गुण निवारक ज्ञान से पाप या अज्ञान का नाश करता है। बृहदिंद्राय से लेकर जाग्रवी छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ऋतिक गण, तुम लोग परमात्म देव के लिए उस बृहत शाम का गान करो जिसके द्वारा सत्य का विस्तार करने वाले विद्वान जन दिव्य पाप नाशक तथा जागृति देने वाली ज्ञान ज्योति को हृदय में बसाते हैं। इंद्रम क्रतो सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ईश्वर जैसे पिता पुत्र को शिक्षा देता है ऐसे ही तू हमें ज्ञान दे। हे ईश्वर हमें शिक्षा दे, हम अपनी जीवन यात्रा में ज्ञान को प्राप्त करें। माना इंद्र परा से लेकर परा वृणक आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर तू हमारे आनंददायक यज्ञ में सहायक हो। हे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करते वाला और तू ही हमारे प्राप्त करने योग्य है, तो हमारा प्रत्याग मत कर। वयम धत्वा से लेकर आस्ते नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे पापनाशक ईश्वर, साधन से संपन्न तथा आसन जनाए हुए हम उपासक तेरी शरण में उपस्थित होते हैं। नीची जगहों में जल जैसे चारों दीप बनाते हैं, ऐसे ही तुझ शुद्ध स्वरूप की उपासना करने वाले सब प्रकार की उपासना करते हैं। यदिंद्र से लेकर पौंसया दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, मनुष्य प्रजाओं में जो बल तथा धन है या योग की पांच भूमियों में जो यश है उनको और सच्चे पुरुषार्थों को भी हम दें। तीसरी दस्ती समाप्त। सत्य से लेकर श्रुता पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ओजस्वी ईश्वर, सत्य ही तो कामनाओं की वर्षा करने वाला है, कामना पूर्वक व्याप्ति वाला तो हमारा रक्षक हो, तो अभिलाषाओं को पूर्ण करते हुए हमें सुना करे। क्या दूर क्या समीप सब जगह तो कामनाओं की पूर्ति करने वाला प्रसिद्ध है। यच कराची परावती से लेकर आ विवासती दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शक्तिमान अज्ञान नाशक ईश्वर, क्योंकि तू अज्ञानियों से दूर तथा ज्ञानियों के समीप है, इसलिए साधनों वाले मनुष्य संतों के साथ वेदवाणियों द्वारा तेरा आवाहन करते हैं। अभी वो से लेकर वचो यथा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव तो अन्न संबंधी आनंद में मग्न होकर वेद के वचन की स्तुति की भांति विशेष ज्ञान वाले शक्तिमान ईश्वर की उत्तम वाणियों से स्तुति कर। इंद्र त्रिधातु शरणम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ईश्वर तो हमारे कल्याण के लिए धातु से बने तथा विविध तापों के आश्रय भूत शीर को हमसे पृथक कर, तो हमें और इस उत्तम कर्म वाले के लिए मोक्ष लाभ का दिव्य धाम प्राप्त कर। श्रायंत एव सूर्य से लेकर न धीम पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो उत्पन्न हो चुके, जो होंगे बाल सहित, ये समस्त धन परमेश्वर के ही हैं। तुम लोग पिता की संपत्ति के भाग को पुत्र के समान उन धनों का भाग वैसे ही ग्रहण करो, और हम भी उन्हें ही धारण करें, जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से उत्पन्न होकर उसी से प्रकाश भी लेती हैं। नासीम देव छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जीव, ईश्वर से विमुख मनुष्य इनके ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। जो घोड़े वाला है वही घोड़ों को जीत सकता है, जैसा कि सूर्य रात्रि और दिन को जोड़ता है। आनो विश्वासो सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे स्तुति करने वालों, प्रत्येक आपत्ति तथा बाधा के समय स्तुति के योग्य ईश्वर की शरण में जाओ। हे सबसे महान स्तुति के योग्य पापनाशक प्रभु, तीन समन रूप तीन वेदों ऋग यजु साम का उपदेश दो। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, उत्तम मध्यम और साधारण इन तीन प्रकार के धनों का तू ही स्वामी है, क्योंकि तेरी व्यापकता में कोई रुकावट नहीं है। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्वव्यापक ब्रह्मांड के कर्ता, शीर बंधन रहित तो कहाँ व्यापक है और कहाँ पर है? अर्थात हे भगवान, तुम्हारा ज्ञान सब पदार्थों में है तो सर्वत्र व्यापक है। ज्ञान कुशल तेरा ही गान करते हैं। व्यमेन भिदा से लेकर श्रुते दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये स्तुति करने वालों, हम लोगों ने इस यज्ञ में विद्वान इंद्र को कल पुष्ट किया था और इस समय भी पुष्ट करते हैं। आज भी उसी को अमृत रस दो और निश्चित ही अपनी कीर्ति के लिए इसको सुशोभित करो। इस प्रकार से चौथी दस्ती समाप्त। यो राजा से लेकर गिरि ने पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ईश्वर मनुष्यों का स्वामी है, जो योग साधन से प्राप्त होता है, जो व्यापक है तथा मनुष्य मात्र को तारने वाला है, उसकी अधिक से अधिक स्तुति करता हूँ। यतिंद्रभ्यामहे से लेकर मृधोजही दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, हम जिससे डरते हैं उससे हमें निर्भय बना। प्रभु, हमारी रक्षा के लिए तूने जो संपत्ति देनी है वह दे, तथा निरपराधों से द्वेष और हिंसा के भावों का विनाश कर। वास्तोष्पते ध्रुवा से लेकर मुनि नाम सखा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे संसार ग्रह के स्वामी परमेश्वर, तो समस्त संसार का दृढ़ स्तंभ के समान स्तंभ है, तो उत्तम कर्म करने वालों का कवच के समान रक्षक तथा प्रवाह रूप से आने वाले संसारस्थ लोगों का परले करता है। तो ही सर्वव्यापक और मुनियों का सखा है। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वन महाअसी से लेकर महामसी, हे सब को कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा करने वाले ईश्वर, सत्य ही तो महान है। हे प्रकाश स्वरूप, सत्य ही तो सबसे बड़ा है, तुम महान और श्रेष्ठ है, तेरी महिमा की स्तुति के योग्य। हे दादा, तू अपनी ही बड़ाई से बड़ा है। अश्वीरथी से लेकर सभामुष पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, जो राजा तेरा मित्र होता है वह घोड़ों, रथों, सुंदर रूपों और गौ आदि संपत्तियों से युक्त होकर शीघ्र भजन करने योग्य युवावस्था को पाता है। वह सर्दा सोने के गहनों से सजकर सभा में जाता है। यद ध्याव से लेकर रोजसी छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, सैकड़ों द्युलोक और सैकड़ों पृथ्वी कट्टी हों तो भी ये सब तुमसे न्यून है। हे न्याय रूप दंड के धारण करने वाले ईश्वर, हजारों सूर्य भी तुमसे न्यून हैं, और प्रसिद्ध द्युलोक और पृथ्वी लोक भी इकट्ठे हों तो भी तेरी महिमा के सामने तुच्छ हैं। यद इंद्र से लेकर तुर्वशी सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, यद्यपि पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण सब तरफ से मनुष्य तुझे पुकारते हैं, हे बलवान, चाहे मनुष्य सब जगह स्तुतियों से तुझे बार बार बुलाते हैं तो भी तुम मेरे समीपवर्ती मनुष्य के लिए समीप है। कस्तम इंद्र से लेकर शिशासती आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे सर्वव्यापक ईश्वर, कौन मनुष्य तेरा तिरस्कार कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हे ईश्वर वाले बलवान पुरुष, पार होने के दिन अर्थात मृत्यु के समय श्रद्धा से तुझसे ही बल पाना चाहता है। इंद्रग्नि से लेकर न्यक्रमित नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक और उपदेशक, बिना पैर की होती हुई भी ये उषा पाम वाली प्रजाओं से पूर्व आ जाती है और विचरती है। इसका अपना तो सिर नहीं है, परंतु कुकट आदि प्राणियों की जिहा से शब्द कराती हुई तीस मुहूर्त रूपी पदों को रखती है। इंद्र ने दी से लेके स्वापी भी दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सुख स्वरूप, हे परम मित्र, हे परमेश्वर, तो उत्तम बुद्धि, शांति देने वाले मनवांछित फल और पूर्ण मित्रता स्थिर रखने वाली रक्षाओं सहित हमें प्राप्त हो। पांचवी दृष्टि समाप्त। इत उति वो पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, हम अपनी रक्षा के लिए अजर अमर स्तंत्र सबको प्रेरणा देने वाले सबसे श्रेष्ठ सर्वज्ञ मनुष्य मात्र के नेता और प्रकाश के दाता तुझे पुकारते हैं। मो शुत्वा से लेकर श्रुधि दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, मैं धावी जन भी हमसे दूर तेरी उपासना ना करें अपितु हमारे समीप ही करें, तो भी व्यापक होने से समीपवर्ती होता हुआ हमारे यज्ञ में हमें प्राप्त हो अथवा हमारे हृदय में विद्यमान हुआ हमारी प्रार्थना सुन। सुनोता से लेकर मैं तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तुम लोग सोमपाई तथा अज्ञान निवारक विद्वान के लिए सोम तैयार करो, अपनी रक्षा के लिए उसके निमित्त पाकों को पकाओ, सारे सत्कार कार्य को करो, निश्चय ही पालन में तत्पर वह विद्वान तुम्हें सुख देता है। या सत्राह से लेकर नौ वृद्धे चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो ईश्वर सत्य से असत्य का नाश देखने वाला है और चर अचर संसार का साक्षी है, उसे हम पुकारते हैं। हे अनंत ज्ञान वाले बलवान, भले पुरुषों की रक्षा करने वाले ईश्वर, संग्रामों में हमें विजय दो। शची से लेकर कदाचन पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कर्म को स्थान देने वाले सूर्य और चंद्र अपनी शक्तियों से हमें रात्रि और दिन प्रदान करते हैं, उनका ये दान सदा रहे, इसी प्रकार हमारा भी दान सदा बना रहे। यदा कदाचय से लेकर विवर्ता नाम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, स्तुतिशील मनुष्य कामनाओं की वर्षा करने वाले ईश्वर की जब कभी स्तुति करें उसी समय अनेक नियमों के नियंता और विविध गुणों के वर्णन करने वाले ईश्वर को वेद मंत्रों से नमस्कार भी करें। पाही गा से लेकर हिरण्य सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ग्रस्त पुरुष, वेद ज्ञान के देने वाले प्रकाश स्वरूप न्यायकारी परमात्मा को पाने के लिए भोग्य पदार्थों के जगत में अपने आप को संयम में रख। अभ्यम से लेकर आगमत आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि ईश्वर शीघ्र हमारे इन दोनों स्तुति और प्रार्थना रूप वचनों को सुने। शक्तिवान तथा समस्त धनों का स्वामी वे हमारे उत्तम पदार्थों की रक्षा के लिए सत्य ज्ञान कराने वाली बुद्धि से हमें प्राप्त होवे। महे चैन ना से लेकर शतामत नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे दंडधारी, हे न्याय रूप दंड के धारण करने वाले, हे असंख्य धन राशि के स्वामी ईश्वर, महान से महान धन ऐश्वर्य के बदले तेरा परित्याग नहीं किया जा सकता। ना हजार के बदले, ना 10,000 के बदले और ना असंख्य धन भंडार के बदले। वस्या इंद्राशि में से लेकर राध से दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर संपत्ति के स्वामी परमेश्वर, तो हमारे पिता और न रक्षा करने वाले भाई से भी अधिक मेरी रक्षा करने वाला है। तो मेरी माता है, मेरी रक्षा और रिद्धि के लिए समान रूप से रक्षित करते हो। छठी दृष्टि समाप्त। इम इंद्राय से लेकर आ पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दही आदि से युक्त ये सोम ऐश्वर्यशाली राजा के लिए तैयार किए जाते हैं। हे शस्त्रधारी राजन, तू अपने हर्ष के लिए और उनको पीने के लिए हाव भाव के साथ हमारे गृहों को प्राप्त हो। इम इंद्रमदाय ते से लेकर गिरवन दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे स्तुतिवादियों से स्तुत्य परमेश्वर, मधुरभाषी स्तोता के सुख के लिए सोम पदार्थ चिकित्सा करते हैं। तेरी स्तुति के लिए बोली गई हमारी वाणियों को तो सुन, हमारी रक्षा करता हुआ हमारा अभिष्ट प्रदान कर। आत्मा से लेकर कृतम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, पर्याप्त रूप से पूर्ण करने वाले तुझ ऐश्वर्यशाली को दुग्ध देने वाली प्रशस्त गति विलक्षण अनेक प्रकार की धारा वाली तथा चाहने योग्य धेनु के समान पुकारता हूँ। नात्वा बृहंतो से लेकर मीनाती ते चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, महान से महान और मजबूत से मजबूत पर्वत भी तेरे लिए कोई रोक नहीं है। हे प्रभु, जब तुम मेरे समान स्तुति करने वाले को संपत्ति देना चाहता है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। का ई वेद सुते से लेकर पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इस उत्पन्न जगत में शीर के साथ भोगों को भोगते हुए जीव को वह कितनी आयु धारण करता है यह कौन जान सकता है। अर्थात जो आनंद स्वरूप द्यू और पृथ्वी लोक का स्वामी परमेश्वर अपने तेज से अंधकार के खंडों का भेदन करता है वही जानता है। यद इंद्र शाशो से लेकर अधि बारहय छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, जब तू नियम को पालन न करने वाले को दंड द्वारा शिक्षा देता है तो उच्च स्थान लोक से नीचे कर देता है। वे सकल संपदाओं के स्वामी भगवान सर्वथा चाहने योग्य ज्ञान प्रकाश को हमारे निवास योग्य शीर में बढ़ा। तवस्तानो दिव्यम सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब दुखों का नाश करने वाला, मेघ के समान सबका उपकारक, वेदों का स्वामी ईश्वर, वेद वचन तथा कभी नष्ट न होने वाले और रक्षा के साधन, हमारे वचन को भी शीघ्र रक्षा करे। वही प्रभु हमारे पुत्रों और भाइयों का भी रक्षक हो। कदाचन से लेकर प्रच्यते आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, तू हिंसक नहीं है किंतु परोपकार करने वालों को तू इस जन्म में भी और दूसरे जन्म में भी कर्म फल का दान अवश्य देता है। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पाप के अत्यंत विनाशक सर्वशक्ति परम धनमान परमेश्वर, तो अपने गुणों से दूर भाव वाले वायु और अग्नि को संसार की रक्षा के लिए जोड़ता है। हे प्रभु, तो अपने महान गुणों से सदा ही नूतन के समान हमें प्राप्त हो। तो अमिता हयो से लेकर गही दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे न्याय रूप दंड के धारण करने वाले ईश्वर, कर्म कांडी और आर्य स्तोत्र आदि के जानने वाले स्तोतार अर्थात स्तुति करने वाले लोग सर्वदा तेरी ही स्तुति करते हैं। तो मेरे मानस भवन में दर्शन दे और यहाँ ही मेरी पुकार सुन। सातवीं दस्ती समाप्त। प्रत्यु से लेकर सुन रही पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अंधकार को दूर करने वाले प्राणी मात्र को राहु दिखाने वाली सूर्य की कन्या उषा दिखाई देती है, वे अपने तेज से घने अंधकार को दूर भगाती और प्रकाश भी करती है। इमा उ वाम से लेकर ही गच्छ दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अध्यापक और उपदेशक, दिव्य गुण चाहने वाले सभी लोग ज्ञान को आश्रय देने वाले तुम दोनों को पुकारते हैं, मैं भी तुम दोनों का आवाहन करता हूँ। तुम लोग ज्ञान का उपदेश देने के लिए प्रजा के पास जाते हो। कुष्ठ को से लेकर आद्वन्या तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे भिषक स्त्री और पुरुष, कुष्ठ युक्त जब कोई मनुष्य ज्ञान युक्त रोग को निवारण करने वाले शक्तिशाली तुमको प्राप्त होता है, तब नियम पर चलता हुआ रोग से निवृत्त होकर लौटता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अयम वाम से लेकर दास से चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान स्त्री पुरुष, तुम्हारे लिए यज्ञों में ये दैनिक भोग पदार्थ तैयार किया गया है, तुम दोनों हमें भली भांति सेवन और यजमान के लिए उत्तम रत्नादि पदार्थ प्राप्त कराओ। आत्वा सोमस्य से लेकर ना यचिषत पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, स्तुति से सदा आपके वरदान की याचना करता हुआ मैं यज्ञों में सोम के उपभोग से सब में धारण करने वाले तुझको सिंह के समान क्रुद्ध ना करूं। कौन अपने स्वामी से याचना नहीं करता। अधर्वियो से लेकर वृत्रहा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे संसार रूप यज्ञ के संपादक परमेश्वर, तू आनंद रस को प्राप्त कर, ये आत्मा उसका पास पान करना चाहता है। विघ्नों का नाशक ये शक्तिशाली त्राण और अपान को योग से जोड़ता है तथा उद्देश्य पर आ जाता है। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तू अभिलाषा युक्त मुझ लघु जीव के जो श्रेष्ठ इष्ट पदार्थ हैं उन्हें दे। सकल संपदाओं का स्वामी तो प्रत्येक यज्ञ में पूजनीय है। यद इंद्र से लेकर रशिष्यम आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, जितनी संपत्तियों का तो स्वामी है, यदि उतनी का मैं बन जाऊं तो उत्तम कार्य करने वालों का ही पोषण और पालन करूं। हे मानदाता, पाप कर्म के लिए मैं कभी दान ना दूं। तुम इंद्र से लेकर तृष्यत नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो संग्रामों में होने वाले समस्त चढ़ाई के भामों को दे, तो ही विघ्नों का नाशक तथा पाप निवारक है, हमारी हिंसक वृत्तियों को दूर कर। प्रयो से लेकर वशीय दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, तू अपनी शक्ति से द्यूलोक के सभी स्थानों में व्यापक होकर उससे भी पृथक वर्तमान हो रहा है। पार्थिव लोक तेरी व्याप्ति को नहीं व्याप सकता, तू ही ब्रह्मांड को धारण करता है। आठवीं दस्ती समाप्त। असामी देव से लेके मध्येशु, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इंद्रियों को सरलता देने वाले उत्तम अन्न को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, इसमें जीवात्मा की जन्म से प्रवृत्ति होती है। हे व्यापक परमेश्वर, हम उपासना आदि कर्मों से तुझको जानते हैं, सोम के आनंदों में किए हुए स्तोत्र को तू जानता है। योनिष्ठ इंद्र से लेकर सौम्य जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे राष्ट्रपति, सभा के स्थान में तेरा मंच बना दिया गया है। हे बहुमत प्राप्त करने वाले, तो सहायक मनुष्यों के साथ उस मंच पर विराजमान हो, जिस प्रकार हमारी रक्षा और उन्नति कर सके, कर हमारी हमें हमारी संपत्तियां दे और स्वयं भी भोग्य पदार्थों से तृप्त हो। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बिजली मेघ को छिन्न भिन्न करती है, वे रुके हुए जल के मार्गों को साफ करती है जिससे जल बरसने लगता है। वे जब महान मेघ को तोड़ मड़ोड़ कर रुकावट दूर कर देती है, तब जल की धारा बहने लगती है। शुष्वानास इंद्र से लेकर तोता, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अनंत संपत्तियों के स्वामी ईश्वर, यज्ञ करते हुए तथा अन्न का बंटवारा करते हुए हम तेरी स्तुति करते हैं। जो भी कल्याणकारी संपत्ति हो वही हमें दे। तेरी रक्षा के भरोसे हम लोग अपने संतानों के साथ नीच शत्रुओं को दिखला में जगृहाते से लेकर रईदा, पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे हर प्रकार की संपत्तियों के स्वामी राजन, संपत्ति की कामना वाले हम लोग तेरी शरण में उपस्थित हैं। हे शक्तिमान, तुझको हम लोग गौ आदि पशु रूप संपत्ति का स्वामी जानते हैं, तो हमें अद्भुत और पालन पोषण करने वाला धन देकर कृतार्थ कर। इंद्र नरों से लेकर भजा तुम ना, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य लोग संग्राम आदि के समय परमेश्वर को पुकारते हैं, जो आपदाओं से पार लगाने वाली बुद्धियां हैं उनको प्राप्त होते हैं। हे परमेश्वर शक्तिमान, तू यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में कीर्ति की कामना से तथा गाय आदि से युक्त ग्रहों में हमें भागी बना। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उत्तम पार वाले पक्षियों की भांति बुद्धिमान ऋषि लोग याचना करते हुए परमेश्वर की शरण में उपस्थित होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, अंधकार को दूर करके हमारे चक्षुओं को ज्ञान से पूर्ण करके और बेड़ी से बंधे हुए के समान बंधन में पड़े हुए हम लोगों को मुक्त कर। नाके से लेकर भरण्यम, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आनंद में विराजमान व्यापक परमेश्वर को हृदय से चाहते हुए ज्ञानीजन साक्षात करते हैं। वे परमेश्वर प्रकाश स्वरूप, जीव के दुखों का निवारक, शक्तिमान, सूर्य के मंडल में भी स्थित तथा सर्वपालक है। ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम से लेकर विव, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सृष्टि के आरंभ में प्रथम उत्पन्न होने वाले ब्रह्मांड अर्थात सौर मंडल को प्रकट किया। उसी ने अंतरिक्ष में होने वाले इस सूर्य मंडल के माप के साधन भूत तथा अपनी विशेषता से स्थित दिशाओं तथा सीमा में स्थित अन्य प्रकाशों को विस्तृत किया। इस प्रकार वर्तमान तथा असत भविष्य में पैदा होने वाले भूतों के कारण भूत प्रकृति को उस परमेश्वर ने विविध रूप में प्रकट किया। अपूर्व्या से लेकर तक्षु, दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उपासना करने वाले पुरुष सबसे बढ़कर शूर और बलवान, क्षण मात्र में सब कुछ करने वाले, सबसे अधिक स्तुति करने के योग्य और न्याय रूप दंड के धारण करने वाले इस तनातन पुरुष परमेश्वर की सुख शांति देने वाले बहुत नई नई स्तुतियां करते हैं। नौमी दस्ति समाप्त। अव द्रप्सो से लेकर अधद्रा, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गतिशील लोगों का आकर्षण करने वाले तथा लोगों के मनन का विषय सूर्य 10 सहस्त्र किरणों द्वारा नदी को प्राप्त होता हुआ स्थित हो रहा है। वह शक्ति से बहते हुए घात अवघात करने वाले वायु को नीचे की तरफ प्रेरित करता है तथा रक्षित रखता है। वृत्रस्य त्वा से लेकर 82 दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जीवात्मा, जो इंद्रियां तेरी मित्र होती हैं वे भी पाप के श्वास से ही प्रभावित होकर तेरा साथ छोड़ देती हैं। केवल प्राण ही तेरे साथी होते हैं। जब से ये साथ देते हैं तो पाप की सारी सेना को तो जीत लेता है। विधुम दद्राणम से लेकर समान तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वृद्ध मनुष्य संसार के धारण करने वाले बुराई और भलाई के संग्राम में बुराइयों को दूर भगाने वाले अजर विद्यमान प्रवेशर की स्तुति करता है। उस परम देव की महत्वपूर्ण विकृति को देखो कि जो कल मर गया था आज फिर पैदा होता है, अथवा जो कल जीवित था वो आज मरता है। तुम हत्यत से लेकर रनम धा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे जीव, तुम मित्र रूप 7 इंद्रियों के लिए उत्पन्न होकर भोगों में फंसा हुआ तो उनका शत्रु बन जाता है। तो अत्यंत गोड़ ध्यू और पृथ्वी लोक में भी कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। तो ऐश्वर्यशाली लोकों की प्राप्ति के लिए जीवन संग्राम को धारण करता है। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, तो सारी मनुष्य प्रजा को आपत्तियों को पार करने की शक्ति देता है। तेरी सेवा करने वाला मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तो सृष्टि के समान स्तुति करने के योग्य और न्याय रूप दंड का धारण करने वाला है। तो प्रकाश स्वरूप और हमारी कामनाओं को सफल करने वाला है। तो संसार का पालन पोषण और संहार करता है। तो ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए हमारे अज्ञानों का नाश करता है। प्रवो महे महे छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे श्रेष्ठ पुरुषों, तुम सब मनुष्यों को उन्नत करने वाले परमेश्वर को हृदय में अपने ज्ञान में धारण करो। उन सबसे बड़े ज्ञानी की मनोहर स्तुति करो। हे मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले प्रभु, अपनी मनुष्य प्रजाओं को अपना सेवक बनाओ। शुनम हुमेम से लेकर धनानी 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम लोग बल को प्राप्त कराने वाले ज्ञान यज्ञ से सम्मिलित होकर सुखों के दाता, ऐश्वर्यों के स्वामी, पुण्य और पापों के संग्राम में हमारी रक्षा और तृप्ति के लिए पापों के नाश करने वाले और संसार की सारी संपत्तियों को अपने अधीन रखने वाले ईश्वर को पुकारते हैं। उदो से लेकर 85वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे जितेंद्रिय पुरुष, ज्ञान यज्ञ में उस ईश्वर की मनोहर स्तुति का उच्चारण और सत्कार कर, जिसने अपनी कीर्ति से युक्त सारे संसार का विस्तार किया है। उसके सारे गुणों के वर्णन करने वाले मेरे स्तोत्रों को वह अवश्य सुने, वही मेरी कामना है। चक्रम से लेकर औषधीशु 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस परमेश्वर का जो सृष्टि नियम चक्र है वह समस्त लोकों में विद्यमान है। इस संसार के उपयोग के लिए जल को आच्छादित करता है। अंतरिक्ष में अत्यंत निगूढ़ छिपा हुआ वह रात्रि गायों और औषधियों दुग्ध तथा रस को धारण करता है। दशमी दष्टि समाप्त। तम शु से लेकर हुवेम 1वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस धन आदि के दाता, विद्वानों द्वारा प्रसन्न किए हुए रमणीय तारागणों के तारक, अकुंठित शक्ति, समस्त बाधाओं के विजेता तथा व्यापक परमेश्वर को अपने कल्याण के लिए इस जगत में हम पुकारते हैं। त्रातार इंद्रम से लेकर वेतिंद्रम 2वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं पालन करने वाले प्रत्येक अवसर पर पुकारने के योग्य, बलवान, शक्तिमान और बार बार प्रार्थना के योग्य ईश्वर की स्तुति करता हूँ। वे महान दाने ईश्वर मेरे इसी यज्ञ स्तुति को जाने और स्वीकार करे। यजामे इंद्रम से लेकर वी राजसा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शस्त्र को धारण करने वाले अनेक कर्मों वाले मनुष्यों के नेता उस राजा का हम सत्कार करते हैं जो सेना और धन से शत्रुओं को डराता हुआ दाढ़ियों के हिलाने से सबको कंपा देता है और सर्वोपरि स्थित होता है। सत्राहनम से लेकर सुराधा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हम लोग सत्य से असत्य को जीतने वाले, अधर्म को दूर करने वाले, सबके प्रेरक, अपार और महान सुख के दाता, उत्तम न्यायकारी उस इंद्र की स्तुति करते हैं जो अज्ञान का निवारक, संपत्ति का दाता, बल का दाता, धनों का दाता, उत्तम संपत्तिशाली तथा ऐश्वर्यों का स्वामी है। यो नौ पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे राजन, जो अभिमानी हिंसक मनुष्य हमें तथा उत्कृष्ट गुण वाली प्रजा को पीड़ा देता हुआ समक्ष आता है, तू उसे नष्ट कर। तुम्हारी रक्षा में रहते हुए हम बल और युद्ध से उसको दबावें। यम वित्तेशु से लेकर सा इंद्र छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इंद्र कौन है? उपद्रवों के उपस्थित होने पर आपस में एक दूसरे को जीतने की इच्छा करते हुए मनुष्य जिसको पुकारते हैं योग से युक्त होकर योग के उपद्रवों को दूर करने की धुन में मस्त होकर योगी पुरुष जिसकी पुकार करते हैं, संग्रामों में वीर योद्धा जिसकी सहायता की आशा करते हैं, जल की आवश्यकता के समय किसान जिसको पुकारते हैं और ज्ञानी जन जिसकी स्तुति करते हैं वही इंद्र है। इंद्र पर्वता से लेकर मदंता सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्युत और मेघ बड़े रथ के समान वर्षा के द्वारा चाहने योग्य अन्न को प्राप्त कराते हैं, जिसमें हम उत्तम संतान वाले होते हैं, तीव्र गुण वाले पदार्थ यज्ञों में दी हुई आहुतियों को ग्रहण करें तथा कड़क आदि से सस्य आदिकों को बढ़ावें। मेघ और विद्युत यज्ञीय आहुति किए हुए अन्न से शक्तिशाली होते हैं। इंद्राय गिरो से लेकर ध्याम आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो ईश्वर आकाश से जलों की वर्षा की प्रेरणा करता है, जिसने धुरे से पहियों के समान अपने अनंत कर्मों से भूमि और सूर्य लोक को चारों तरफ से स्थिर बना दिया है, उस ईश्वर के लिए बार बार स्तुतियां होमें। आत्वा से लेकर दिध्यान नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ईश्वर, उपासक लोग उपासना रूप मित्रता से तुझको अपने अनुकूल करते हैं। हमारी अज्ञानता के कारण तो हमें दूर प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में तो विस्तृत ब्रह्मांड में व्यापक है, तो सृष्टि करता है, इसलिए पिता के समान रक्षक है, तो स्वयं प्रकाशमान होता हुआ हमें दीर्घ जीवन प्रदान कर। को अध्य से लेकर जीवात दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सुख स्वरूप परमेश्वर ने अभिज्ञान के धुरे में कर्म भूमि अर्थ का प्रकाश करने वाली लोकों में प्रचलित सुखकारी दुर्हर वाणी को जो रखा है, जो इन वाणियों को तथा इनकी भरण सामग्री को अपने मुख में रखता है वह जीवन प्राप्त करता है। ग्यारहवीं दृष्टि समाप्त। गायंती त्वा से लेकर ये मेरे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, सामवेदी तेरा गान करते हैं, ऋग्वेदी तेरी स्तुति करते हैं, ब्रह्मज्ञानी तेरा कीर्तन करते हैं, जैसे कवि किसी के वंश का। इंद्रम विश्वा से लेकर सतपति पतिम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सारी स्तुतियां आकाश के समान व्यापक, नेताओं के नेता, बलों के स्वामी और सज्जनों के रक्षक परमात्मा की स्तुति करती हैं। इम इम इंद्रम से लेकर साधने, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे जीव इस उत्पन्न जगत का भोग कर, पुनः नित्य ज्येष्ठ आनंद का उपभोग कर, संसार में शुद्ध स्वरूप परमेश्वर की वेद वाणियां तुझ पर सुख की वर्षा करें। यदिंद्र चित्र म से लेकर भर, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अद्भुत सब संपत्ति के स्वामी, न्याय रूप दंड के धारण करने वाले राजन, जिस संपत्ति का तू ही दाता है तथा जो हमारे समीप नहीं है, उसे अपने दोनों हाथों से हमें दे। श्रु धी हवम से लेकर महाअसी, पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर तू महान है, जो तेरी उपासना करता है उस महाज्ञानी की स्तुति को सुन, गौ आदि से युक्त उत्तम बलशाली धन दे। असावी सोम इंद्र ते से लेकर रश्मि भी, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे शक्तिशाली शत्रु नाशन राजन, तू आ मेरे लिए सोम तैयार है। जैसे अपनी किरणों से सूर्य पृथ्वी को पूर्ण करता है, वैसे ही तू अपनी इंद्रियों को परिपूर्ण कर। इंद्रियाही से लेकर दिवा बसो, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे दिव्य गुणों के आधार परमेश्वर, अज्ञान निवारक अपने ज्ञानों के द्वारा मेधावी पुरुष के समान हमारी स्तुति को अच्छी प्रकार स्वीकार कर। ध्रुलोक के शासक इस तुझ प्रभु के दिव्य गुणों को मैं प्राप्त करूं। आत्मा गिरो से लेकर ना धीनवा, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वेद मंत्रों से स्तुति करने के योग्य ईश्वर, प्रत्येक यज्ञ में हमारी स्तुतियां तेरे आश्रय में उसी तरह उपस्थित होती हैं जैसे रथ का स्वामी अपने रथ में, स्तुति करने वाले भी तेरी स्तुति ऐसे ही करते हैं जैसे गाय अपने बछड़े को हुंकार से बुलाती है। एतम इंद्रम से लेकर नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे स्तुति करने वालों शीघ्र आओ, हम एक साथ पवित्र सामगान से तथा पवित्र ऋग्वेद के स्तोत्रों से अपनी शक्ति से महान शुद्ध स्वरूप परमेश्वर की स्तुति करें। वे हमारे पवित्र स्तोत्रों से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे। यो रई वो से लेकर मध, दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो स्वयं सबसे उत्तम संपदाओं वाला और यशों से अत्यंत यशस्वी है, वे परमेश्वर तुम्हें धन प्रदान करे। हे प्रकृति के भोक्ता स्वामी जीव, उत्पन्न हुआ ये संसार तेरे लिए हर्षकारी है। बारहवीं दस्ती समाप्त।